Tak jak żeśmy śpiewali, że Bóg jest miłością i On mnie miłuje. To jest to osobiste stwierdzenie. Tak jak i w liście do Filemona, apostoł Paweł wiedział, że Bóg go miłuje i darował go taką miłością, olbrzymią miłością, której głębi nie idzie zgruntować. I żeśmy już wspominali, że właśnie Paweł powołuje się na tą miłość Bożą. Bo co może zmienić serce i stan człowieka? Czy jakaś nagana, czy słowa wypomnienia? Pomyślmy między nami, jak to jest. Jak my obchodzimy się między sobą? To jest ważne. Czy też, jak już tu brat wspomniał, przymykamy oczy na nieprawość i twierdzimy, no ta miłość zakryje mnóstwo grzechów? Tak nie jest. Ale tu chodzi o tą miłość, nie taką jak my, może jak już było wspomniane, przyjacielską czy jakąś rodzinną mamy między sobą. To jest miłość Boża, która przewyższa, jak jest napisane, wszelki rozum ludzki. To apostoł Paweł sam to napisał w swoim liście, jednym z listów. I tutaj, jeżeli teraz było rozważane, to właśnie od tego 8 wiersza powołuje się ten apostoł, który też i nie było tu w tłumaczeniu polskim, on powołuje się jako ten stary apostoł, jak to i w niemieckim jest, ja Paweł ten stary, czyli ten, który w pewnym sensie nie tylko wiekiem, bo wtedy apostoł Paweł miał około 65 lat, ale powołuje się na to, co z Panem przeżył, jako w młodym wieku jeszcze, kiedy Pan spotkał go na drodze do Damaszku. To są lata, które jego doświadczenie o tej miłości Bożej, jak to się wyraziło, miało wpływ na jego życie chrześcijańskie, tak muszę powiedzieć. I to powodowało u niego, że on, jeśli współpracował z takimi współpracownikami wiary w Ewangelii, to też ich poznawał. Między innymi Tymoteusza, Tytusa, tośmy tutaj w Ogładzie też te listy rozważali, ale również i tych, których wysyłał Epafrasa, Marka, Arystachusa, Demasa, Łukasza. O nich wszystkich nazywa pod koniec tego listu moi współpracownicy. I teraz, co to znaczy współpracownik? To znaczy, że stoi na tym samym poziomie, jeśli chodzi o walkę w Ewangelii. W różnych facetach życia, ale ma wspólny cel. Tu już ten jeden brat powiedział, jeśli chodzi o na przykład jeśli byśmy to na nas przełożyli, że niektórzy osobiście Ewangelię głoszą w rodzinach, w domach, a niektórzy idą na ulicę i głoszą jako ewangeliści. To są te różne facety w życiu, ale są współpracownikami Bożymi. I tak muszę powiedzieć również, że każdy z nas jest tym współpracownikiem Bożym, jeżeli tą Ewangelię zbawczą o Jezusie Chrystusie dla siebie nie zatrzymuje, tylko dalej podaje. I to jest różna forma. Tu nie można jakichś przykładów dawać i nie można też porównywać z pracą apostoła Pawła. Ten charakter pracy apostoła Pawła był całkowicie inny. To było, że on prawie jak Chrystus od siebie wszystko dał, aby nikomu nie być nic winni. A tacy my nie jesteśmy. Nie mogę o sobie też tak powiedzieć, bo to bym zgrzeszył. Ale apostoł Paweł, jeśli się teraz zwraca w tym 8 wierszu, to mówi dlatego, że ta miłość Chrystusowa ciebie przyprowadziła do zbawienia. I teraz widzisz, ten, który był twoim niewolnikiem, który właściwie był pod twoją ręką i powinien być tobie posłusznym, on to posłuszeństwo wypowiedział, ale nie znał tej Ewangelii. Nic więcej o Chrystusie nie wiedział, ale znalazł się tam w Rzymie, gdzie apostoł Paweł był uwięziony. Nie wiemy, jakim tu cudem, jakie te drogi prowadziły i nie chcę w to wnikać, ale jedno wiem, że jeśli on spotkał apostoła Pawła, a apostoł Paweł w Rzymie był aktywny, najpierw przez 2 lata, to Dzieje Apostolskie mówią, ostatni rozdział, że miał swój wynajęty dom, to mu tamtejsza władza pozwoliła w domowym areszcie przebywać, tak muszę powiedzieć. Nie był jeszcze uwięziony i mógł wtedy jeszcze, próbował do swoich krajanów, do swoich ludzi, Żydów, tą Ewangelię, tak czytamy pod koniec Dziejów Apostolskich, przekazywać. I niektórzy, powiedzmy, przyjęli, a niektórzy po prostu nie chcieli. I wtedy było to takie powiedzenie, i to muszę przeczytać właściwie, to, co apostoł Paweł powiedział, żebyśmy to dobrze zrozumieli, w Dziejach Apostolskich, ostatni rozdział, to jest bodajże 27, tak? Czy 8? 28. I on powiedział tak: albowiem otępiało serce tego ludu, czyli Izraela, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Niechże wam więc będzie wiadomo, że do pogan posłanie zostaje to zbawienie Boże, oni też słuchać będą. A gdy to powiedział, odeszli Żydzi, wiodąc ze sobą zacięty spór, i tak dalej. I widzimy tutaj, przez to, że apostoł Paweł właśnie te kroki skierował do pogan, również osiągnął, w jaki sposób osiągnął to serce Filemona, nie mamy. Ten list faktycznie nie mówi nam dużo o życiu wierzącego Filemona, ale pokazuje nam życie innych współpracowników też z innych listów do Kolosensów, do Efezów, do Filipensów, gdzie apostoł Paweł też swoich współpracowników z listami wysyłał. I między innymi, jak wiemy, wysłał też z tym listem Onezyma do Kolosensów, do Kolosów tam. To w 4 rozdziale, ostatnie wiersze. I tam, jak już tu mówię, on był tym niewolnikiem, ale stał się czymś więcej. Jak to apostoł Paweł powiedział. On teraz nie jest tak, żebyś go tak traktował jak niewolnika. W tamtejszych czasach ten pan był, muszę powiedzieć, panem życia i śmierci takich niewolników. On decydował o karze, o wymiarze kary. On decydował o tym, jak ten niewolnik, jak za nieposłuszeństwo albo za coś, co przewinił, miał być ukarany. Było to prawo rzymskie, mu pisane wtedy, w tych czasach. Musimy też patrzeć na to. Ale widzimy, jeżeli apostoł Paweł mówi, on już nie jest niewolnikiem twoim, nie jest tym niewolnikiem, jakbyś ty go teraz miał traktować. On jest coś więcej. On jest bratem w Chrystusie. I dlatego też chcę tu powiedzieć krótko. Umiłowani, myśmy byli niewolnikami grzechu. leżeliśmy w śmierci. Jest ta pieśń jedna, co śpiewamy często, żeśmy leżeli w grzechu śmierci i Pan nas wyzwolił z tego. Myśmy nie byli niewolnikami, tak można powiedzieć, byli obywatelami tego czy innego kraju, ale niewolnikami szatana, niewolnikami tego, który nas uwięził i teraz możemy powiedzieć, my wszyscy, ci, którzy Pan ich uwolnił, są własnością Pana. My jesteśmy coś więcej między sobą, braćmi i siostrami. I teraz, Filemonie, jak byś ty postąpił? Ja bym ci nakazał, bo ja mam ten autorytet. Mam to w wierszu 8 pisze, ja mam tą swobodę, mam to prawo. Apostołowie mieli prawo decydować. Szymon, Piotr, Jan, my wiemy te listy z dziejów apostolskich, z Ewangelii. Prawda? Mieli to prawo. Pan dał im tą władzę. I ta władza była akceptowana przez tamtejszy lud. Nie było to pomijane, że oni nie są apostołami. I dlatego widzimy, Paweł nie to, że nie nadużywał, ale po prostu nie chciał z powodu swojego brata Onezyma, który w Panu poznał w sercu tą prawdziwą drogę, poznał, przekonał się, nawrócił się i jest oddany w pracy tej Ewangelii. Ja przypuszczam, że w tym więzieniu, kiedy apostoł Paweł był więziony w kajdanach i w tym, na pewno mu też umywał nogi albo ciało mył, pomagał mu, albo przynosił jedzenie. Nie wiem, to jest moja może fantazja, ale myślę, że tą pracę, którą też tam w więzieniu wykonywał, nie jest tu opisane, nie możemy tak mówić, ale po prostu ta praca też doprowadziła go do poznania Pawła i przez to tym życiem Pawła, tym jego zaufaniem w Pana Jezusa, my wiemy w drugim liście Tymoteusza pod koniec, że on ma to ufanie, że Pan go wkrótce weźmie do siebie, prawda? I nawet jak wszyscy go opuścili poza Łukaszem, to jednak miał tą ufność, że Pan go nie opuścił. I dlatego ten Onezymus, przypuszczam też, poznał tą praktyczną wiarę. My możemy tu dużo mówić ze Słowa Bożego. I to nie jest źle. Ale jeżeli my w praktyce tego nie stosujemy między sobą i między ludźmi, tak jak w liście do Galatów pisze, że mamy ze wszystkimi ludźmi mieć pokój, a najwięcej z domownikami Bożymi. A jak tego pokoju nie ma, to też nie jesteśmy świadectwem. Świadectwem, jesteśmy własnością Pana. Pan się od nas nie odrzeknie. Pan widzi to, czasem toleruje do pewnego czasu, ale potem Pan nie błogosławi. To jest tylko czasowo, ale jednak zależy też od nas, o ile jest w tej mocy naszej. O ile Pan nam daje możliwości ze wszystkimi ludźmi mieć ten pokój, a najwięcej z domownikami Bożymi. I to jest też to motto tego apostoła Pawła w tym liście do Filemona. Pokój Boży kieruje serca i Twój serce. I wiem, że Ty dążysz do pokoju i nie będziesz prowadził walki przeciwko mnie czy przeciwko Onezymowi, tylko będziesz i tą pracę nadal wspierał. Niech Pan też te myśli pobłogosławi nam. Jedenasty wiersz. Który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Myślę, że musimy coś powiedzieć na temat darów łaski. Który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny? Kiedy Onezim był nieużyteczny? Kiedy był niewierzącym. Bo wtedy on nie miał żadnego daru łaski od Boga. To jest zasada. Niewierzący człowiek sam z siebie nie jest w stanie nic dać, co by było ku chwały Bożej, co by było ku błogosławieństwa dla zgromadzenia, dla wierzącego. To jest taka wypowiedź absolutna. Tak samo, jak czytamy, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. To jest też wypowiedź absolutna. Tu nie pisze, Onezym czasami jest pożyteczny, a czasami jest słaby w ciele i nie jest. Paweł tu nie wchodzi w takie szczegóły, tylko w sensie absolutnym wierzący człowiek jest pożyteczny dla współwierzących. Paweł tutaj też podkreśla nie, że on jest dla mnie bardzo użyteczny, dla mnie Pawła, i dlatego ja chcę go używać tutaj na tym polu dla ewangelizacji. On zaczyna od Filemona. On mówi, dla ciebie on jest bardzo pożyteczny, bracie. No dlaczego to tak? Bo znów on chce dotknąć serce Filemona i mu pokazać, że w sensie absolutnym każdy wierzący jest dla każdego drugiego wierzącego pożyteczny. A przez co? Właśnie przez to, że Bóg nam dał dary łaski. Przeczytajmy z pierwszego listu do Koryntian, z 12 rozdziału. Te dary łaski albo dary duchowe. Pierwszy wiersz. Pierwszy list do Koryntian 12. Pierwszy wiersz. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I tutaj właśnie dalej, nie znajduję teraz tego wiersza, ale też jest mowa o tym, że każdy z nas otrzymał jakąś darę, jakiś dar łaski. I to jest ważna myśl. Jesteśmy tutaj zgromadzeni, bracia i siostry. I nie dajmy się wprowadzić w błąd, jak gdyby tylko ci bracia mieli jakiś dar łaski, którzy tutaj stoją i służą słowem, albo którzy służą w ogóle w jakiś publiczny sposób. Jak gdyby Bóg sobie niektórych wybrał, żeby mu służyli, a innych nie. Oczywiście mężczyźni, bracia, służą w sposób publiczny. Siostry raczej po cichu. Ale każdemu z nas, i braciom, i siostrom, każdemu i tobie, jako wierzącemu, jako wierzącej, Bóg jakiś dar łaski dał. I jak mamy z tym postępować? Z ciała? To byśmy podeszli do tego tak, że każdy z nas jest wygodny z ciała i by powiedział, no dobrze, że są ci bracia, którzy tak dobrze czytają Biblię, się znają. Mogę się na nich polegać. Oni mnie będą pouczać. Będą mnie prowadzić. Ale Bóg chce, żeby każdy z wierzących był dorosły duchowo, żeby dorósł do takiej dojrzałości, żeby sam stał we wierze. To jest bardzo ważne dla nas. I można porównywać zgromadzenie do wielu pojedynczych naczyń. I myślmy teraz o tym najwyższym, co Bóg nam dał. O tym, że my przez Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy wielbicielami Bożymi. Jak? Chwalcami. Jak możemy Bogu oddać te uwielbienie, jak się nie zajmujemy Słowem Bożym, jak się nie zajmujemy Panem Jezusem? Może i wtedy dlatego te godziny do łamania chleba, te godziny, kiedy zajmujemy się ofiarą Pana Jezusa, są takie słabe, że tak mało w naszych sercach tego jest. Jeśli każde pojedyncze naczynie, tak w obrazie, byłoby gorące i by się tą gorącą wodę zlewało do jednego dużego pojemnika, w obrazie mówiąc o tym uwielbieniu, to to by było całe gorące, tak? Ta woda wspólna. A my przynosimy może i nasze takie pojemniki zimne. A to wszystko wspólnie potem jest letnie. Widzimy, Bóg patrzy się w nasze serca. I On chce u nas widzieć to, ten duchowy wzrost, to, że my się Panem Jezusem zajmujemy. I my w tym możemy się też nawzajem zachęcać. Dlatego każdy z nas jest drugiemu też w jakiś sposób pożyteczny. A konkretnie chciałem jeszcze przeczytać z pierwszego listu do Tymoteusza i z drugiego. Jak Paweł zachęcał samego Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza 4:14. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Nie zaniedbuj daru łaski. Więc możemy ten dar łaski zaniedbać. Tu jest ostrzeżenie. Przez całe nasze życie jest to ważne, żebyśmy nad tym pracowali, żebyśmy się trzymali blisko Pana przez modlitwę, przez czytanie Słowa Bożego i blisko wierzących. My tą społeczność potrzebujemy. I do tego też odpowiednią pokorę oczywiście. I z drugiego listu do Tymoteusza 1:6. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Tak, my mamy w tym robić postępy. To jest ta strona praktyczna, że to u nas nie jest w sensie absolutnym zaraz od początku tak, nawróciłem się i już we wszystkim mam pełną wiedzę i we wszystkim doskonale Panu służę. My w tym rośniemy. Ale tutaj apostoł Paweł mówi w sensie absolutnym do Filemona, że Onezym stał się dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Dla mnie jest to też coś, co robi na mnie wielkie wrażenie, żebym ja moich braci i moje siostry tak więcej widział, że żebym ich nie oceniał tak, że no, ten brat albo ta siostra nie są tacy pożyteczni. Żebyśmy się widzieli w tym pryzmacie, każdy jest pożyteczny. I żebyśmy się w taki sposób też bardziej nawzajem zachęcali. Bo zauważmy, Onezym przecież, jego przeszłość nie była dobra. Może nie jeden z nas by powiedział taki, który uciekł swojemu panu, jak on może być teraz pożyteczny. Może sobie gdzieś tam w kącie siedzieć. Nie, Paweł uważał go za takiego, który stał się bardzo użyteczny. Podobnie było z Piotrem, który też wyrzekł się Pana Jezusa. A Pan doprowadził go znów do porządku i jak bardzo Piotr mógł Panu służyć. Też podobny, inny, ale podobny przykład, który na to wskazuje, że my szybko kogoś już tak stawimy na bok, uważamy, że już z tą osobą już się nie da nic zrobić. A Pan zawsze jednak zachęca nas, żebyśmy doszli znów do porządku i żebyśmy mu nawet i wierniej niż wcześniej służyli. Taki łaskawy jest nasz Pan, że On nigdy nas nie porzuci. Zapewne miałeś na myśli, że Piotr się zaparł Pana Jezusa. Piotr się nigdy Pana Jezusa nie wyrzekł. To jest tylko kwestia pewnie sprawności posługiwania się językiem polskim, ale chciałem to powiedzieć głośno, żeby nikt tak nie myślał, że Piotr się wyrzekł Pana Jezusa. Chciałbym wrócić do pewnych praktycznych pouczeń tego listu. I mimo, że byliśmy już w 11 wierszu, to chciałbym poruszyć jeszcze kwestię, która już była zaznaczona wcześniej w 8, 9 wierszu. Jest to bardzo ważna kwestia. Tu mamy do czynienia z nakazem i prośbą, a raczej z praktycznym rozważaniem tego, czym jest nakaz i gdzie jest na niego miejsce, a czym jest prośba i gdzie jest na nią miejsce. Apostoł widać bardzo wyraźnie tutaj, nie ma wątpliwości, że chce się posłużyć wobec Filemona prośbą. I jak dotąd, jeśli dobrze to zrozumiałem, to mieliśmy takie uzasadnienie, które uważam za słuszne, ale chciałbym jeszcze je troszkę uzupełnić, że dlatego apostoł posługuje się prośbą, ponieważ wnikał poniekąd w prywatne sprawy Filemona. To jest jeden z aspektów, ale myślę, że nie najważniejszy. My musimy mieć tego świadomość, że dzisiaj jesteśmy wychowywani i oddychamy takim zepsutym powietrzem, które kształtuje nas na panów. Gdzie bardzo chętnie podkreślamy to, odtąd dotąd jest moje i nic ci do tego. Ale również i w prywatnym obszarze nie ma żadnego przyzwolenia ze strony Bożej na samowolę. I to musimy mieć mocno przed oczyma. Istnieje rzeczywiście tutaj przekroczenie pewnej granicy prywatności przez Pawła, ale istnieje inna ważna przyczyna, dla której Paweł kieruje prośbę. I to jesteśmy w stanie zrozumieć, gdy zauważymy, gdzie Paweł kieruje rozkaz do swoich odbiorców. Decydującą rzeczą tutaj jest stan serca Filemona. Filemon był bratem, który miał dobre usposobienie, którego stan serca był dobry. I chodziło o to, że teraz ten stan mógłby się potencjalnie popsuć tego serca z powodu urazy. I gdyby tu zabrakło wyczulenia i zadziałało ciało, cielesna natura, odwołanie się do własnych roszczeń i praw ze strony Filemona, to mogłoby to wiele popsuć. Wiele popsuć w oglądaniu tych właśnie dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie, które do tej pory były widziane, a mogły być jeszcze daleko bardziej przejrzane. Właśnie w tej próbie, jaka przyszła teraz na Filemona, jak przyjmie Onezyma? I apostoł, ponieważ zna to serce, znajduje to bardzo wyraźnie wyraz w wielu późniejszych wierszach, on prosi. Prosi, bo ma kogo prosić. Bo ma do czynienia z bratem, który jest czuły na tę prośbę. I teraz chciałbym to podkreślić bardzo mocno, że my dzisiaj najchętniej byśmy byli obiektami prośby. My chcemy, żeby nas proszono. Ale czy zdajemy sobie z tego sprawę, że tam, gdzie jest duma, tam, gdzie jest niski stan i niska zdolność do okazywania charakteru Chrystusa, tam częściej musi przychodzić rozkaz na nas. Ta prawda jest podkreślona mocno w pierwszym liście do Tymoteusza, odczytam to miejsce, z pierwszego rozdziału, 9 wiersz, czytamy: wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych. W tym świecie Bóg nie może rządzić prośbą, dlatego że serca odbiorców Jego słowa są Mu przeciwne. To dlatego Bóg spiął pogańskie narody prawem. I dlatego też żyjemy w czasach, gdzie prawo coraz bardziej się komplikuje, a księgi prawa rozrastają się w co kolejne tomy, dlatego właśnie, że człowiek tym mniej i coraz mniej ma woli przestrzegania czegokolwiek. to z tego powodu właśnie jest ciągle rozkaz i rozkaz. Natomiast ludzie wierzący generalnie powinni mieć czułe serca. Powinni być tymi, którym niewiele potrzeba, żeby chcieli z ochotnego serca służyć Panu. Ale ponieważ tu bywa również różnie, dlatego apostoł Paweł w różnych miejscach swoich listów posługuje się często rozkazami. Często nakazowo występuje. Dlatego, że usposobienie tych, którzy są odbiorcami tego, nie jest właściwe. Tu ma do czynienia ze swoim przyjacielem. Tu ma do czynienia z wyćwiczonym wierzącym. Tu ma do czynienia z wierzącym, który jest gotów ochotnie dawać Panu. I dlatego ta prośba jest wystarczającym środkiem, aby usposobić jeszcze lepiej to serce Filemona do wykonania zamysłu Bożego, po to, aby serca świętych doznawały dalszego pokrzepienia. Ja chciałbym jeszcze wrócić do tego słowa rzecznik. Na początku coś tam wspomniałem na temat tego rzecznika, ale nie wszyscy to zrozumieli. Ja chciałbym teraz to jeszcze bardziej podkreślić. Rzecznik to jest taki człowiek, mamy tu rzeczkę, ona płynie. To tak jak Bóg być powiedział, cóż mi z ochotnego serca. Będziesz władał tą rzeczką. A myśl Boża jest taka, żeby postawić most wzdłuż rzeczki. Zacznij budować. O ludzie, kiedy ja to skończę? Ile to roboty? A rzecznik to jest taki, który z ochotnego serca to robi. Nie pyta się, ile mam roboty, jaką muszę ją wykonać, tylko to robię. Dzisiaj się spotkałem z taką rzeczą, że spotkałem jednego wierzącego, który wymył pewne pomieszczenie w łazience. Ale wiem o drugim bracie, który wymył całą łazienkę. Kazał im ktoś? Ale patrząc na to, co się działo w tej łazience rano, jak się wchodziło, to ci bracia pomyśleli sobie tak. To ja robię to dla Pana. Dla siebie, dla Pana i dla moich braci. Czy umie służyć? I tak jest właśnie w praktycznym życiu być rzecznikiem w służbie dla Pana. Służyć. I dlatego apostoł Paweł podkreśla. Niewolnik to ten z ochotnego serca, który służy i staje się rzecznikiem w sprawie Bożej. W miłości to czyni. Bo miłość przepełnia jego serce. Ich möchte ganz gerne nochmal auf den Gedanken von unserem Bruder Jan zurückkommen. Chciałbym jeszcze raz wrócić do myśli wypowiedzianej przez naszego brata Jana. Wir haben schon gesehen, dass der Apostel Paulus einen Anlass hatte, dem Philemon einen Brief zu schreiben. Widzieliśmy, że apostoł Paweł miał powód do napisania list Filemonowi. Und wir haben uns auch schon darüber unterhalten, dass er in diesem Anlass den Onesimus wieder zurückschicken wollte. I widzimy, że powód był, aby odesłać do Filemona tego utraconego sługę, Onesyma. Und dass er dafür das Herz des Philemon günstig stimmen wollte. I aby to osiągnąć, próbował przez sposób tutaj pisania właśnie usposobić, nastroić w dobrym usposobieniu serce Filemona. Wir können das sehr gut verstehen. Łatwo nam to zrozumieć. Denn zur damaligen Zeit hätte Philemon das Recht gehabt. Ponieważ w tamtejszym czasu Philemon rzeczywiście miał takie prawo. Onesimus nach römischem Recht kreuzigen zu können. Aby nawet według prawa tamtejszych czasów, mianowicie prawa rzymskiego, ukrzyżować wręcz Onezyma. Im schlimmsten Fall hätte Onesimus die Todesstrafe dort erwartet. Więc w najgorszym wypadku czekałaby go kara śmierci. Und so können wir gut nachvollziehen, dass der Apostel Paulus einen Anlass hatte, einen Brief zu schreiben. I dlatego dobrze rozumiemy, dlaczego apostoł Paweł widział powód na pisanie tego listu. Indem er beide Seiten, Philemon und Onesimus, miteinander zusammenbringen wollte. Mianowicie w tym, aby złączyć znowu te dwie strony, Philemona i Onesima. Und für diesen Platz dieser, ich will das mal Mittlerschaft nennen. I to zadanie, które właśnie Paweł pisząc ten list zajmuje jako taki pośrednik, ist es doch mehr als bemerkens- und bewundernswert. Jest to dla nas tym bardziej zadziwiające, welchen Platz der Apostel Paulus hier selbst einnimmt. Jakie on stanowisko w tym wszystkim zajmuje, jaką pozycję pisząc ten list. Er, der Apostel war. On, który był właśnie apostołem. Der von Gott mit Autorität versehen worden war, który był wyposażony w autorytet Boży, der alle Macht gehabt hätte zu befehlen, który posiadał władzę rozkazu, und Philemon ihm gehorcht hätten müssen, a Philemon musiałby być posłuszny, nimmt einen Platz tiefster Demut ein. To wręcz przeciwnie. Paweł zajmuje miejsce całkowitego uniżenia się, pokory. Die Liebe bietet den Anlass zu seinem Handeln in einem Platz, der auf einem Platz der Demut. Miłość była powodem do jego działania i zajęcia takiego miejsca, takiej pozycji. Er sagte, ich hätte größte Freimütigkeit, dir das zu gebieten. Widzimy to w słowach, które Paweł pisze, że miałbym śmiałość i ósmy wiersz, chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać. Aber die Liebe ist der Grund meines Handelns, dass ich das nicht gebiete. To jednak miłość była powodem na nierozkazywanie w tym wypadku. Sondern dass ich als ein Bittender vor dich komme, Philemon. Ale bardziej występować jako proszący. Er bezeichnet sich dann als der Alte. W niemieckim tłumaczeniu czytamy, że opisuje Paweł, nazywa się starcem. Wir haben schon gehört, dass wir das anwenden können auf eine Erfahrung im Leben. To nam przypomina o pewnym doświadczeniu, które Paweł miał już za sobą, doświadczenia życiowe. Aber es zeigt auch, dass er durch Schwachheit gekennzeichnet war. Er war der Alte. Ale wskazuje to słowo również na to, że był po prostu już mocno osłabiony, był po prostu starcem. Dann bezeichnet er sich als ein Gefangener. Widzimy to też dalej w słowach, nazywając się więźniem. Drückt das nicht irgendwo ein Bereich der Abhängigkeit aus? Czy to nie wskazuje nam dalej na jego usposobienie zależności, w którym żył? Und er schimpft nicht darüber, dass er ein Gefangener der Römer war. Też nie narzekał na to, że był więźniem Rzymian. Natürlicherweise war er das ja. Bo naturalnie takim był. Nein, er sagt, ich bin ein Gefangener Christi Jesu. Nie nazywa się więźniem Rzymian, tylko więźniem Jezusa Chrystusa. Welch einen Platz der Demut, welch einen Platz der Aufgabe nimmt der Apostel Paulus hier ein. Jakie stanowisko, jaką pozycję uniżenia Paweł właśnie przez takie słowa zajmuje? Als einer, der in einer Abhängigkeit ist, als einer, der durch Schwachheit gekennzeichnet ist, als einer, wie Paulus der Name selbst ausdrückt, der Kleine ist und als einer, der jetzt als Bittender kommt. Jako taki, który był uniżony, jako taki, który żył w pokorze, jako taki, który jak nawet imię jego, oznaczenie imienia jego wskazuje, był mały, Paweł oznaczy mały, który z prośbą wystąpił do Filemona, nie z rozkazem. Und jetzt in Vers 10 kommt etwas sehr bemerkenswertes vor uns. Ale teraz w 10. wierszu widzimy przed sobą bardzo szczególną rzecz. Jetzt kommt die Bitte direkt vor uns. Teraz w 10. wierszu całkiem konkretnie wypowiada swoją prośbę. Der Brief an Philemon hat 25 Verse. Cały list to razem 25 stanowi 25 wierszy. Und erst in Vers 10, ganz am Ende von Vers 10 fällt das erste Mal der Name Onesimus. I dopiero pod koniec 10. wiersza po raz pierwszy w ogóle pojawia się imię Onezym. Der Paulus, Apostel Paulus verwendet zunächst einmal 10 Verse, um Philemon auf diesen Punkt drauf vorzubereiten, dass es sich um seinen Sklaven handelt. To znaczy, że 10 poprzedzających wierszy Paweł używa, aż 10 poprzedzających wierszy, żeby przygotować serce Filemona do tego, żeby wymienić w ogóle sprawę, że chodzi o jego sługę. Und dann sehen wir, dass er sagt, es ist mein Kind. Dalej nazywa go dzieckiem moim. Das meint natürlich, swoim, albo synem jest w polskim. Das meint natürlich nicht ein Kind, das er gezeugt hat, biologisch gezeugt hätte. To nie ma na myśli potomstwa w sensie biologicznym, sondern es zeigt, dass er ihn im Glauben gezeugt hat, dass er ein Werkzeug war, dass Onesimus zum Glauben gekommen ist. Ale wskazuje na to, że Paweł był ojcem duchowym Onezyma. To znaczy, Onezym nawrócił się, zrodził się duchowo przez służbę Pawła. Wir finden das auch bei Timotheus. Tak widzimy też w przypadku Tymoteusza. Ist also kein neuer Gedanke, der hier vor uns kommt. Więc nie jest to dla nas nowym odkryciem. Sondern hier wird uns einfach gezeigt, dass Paulus das Werkzeug war in Gottes Hand, dass Onesimus zur Bekehrung geführt wurde. Po prostu widzimy, że Paweł był narzędziem w rękach Bożych ku temu, aby Onezym mógł się nawrócić. Ein letzten Gedanken, den ich noch sagen möchte, ist folgender. I ostatnią myśl, którą chciałbym wyrazić, następującą. Wir haben schon gehört, Onesimus bedeutet, der Name bedeutet ja nützlich. Wiemy, że samo imię Onezym oznacza w wytłumaczeniu pożyteczny. Wir haben ja schon gehört, dass er bis dahin, bis zu seiner Bekehrung, seinem Namen keine Ehre gemacht hat. I w tym znaczeniu jego imienia do momentu nawrócenia nie spełnił, można powiedzieć, znaczenie swojego imienia. Był niepożyteczny. Doch dass er danach als jemand bezeichnet wird, der auf einmal nützlich war. Ale po nawróceniu nagle Paweł go nawet dosłownie nazywa pożytecznym. Wenn wir einmal in dem Kolosserbrief Kapitel 4 aufschlagen, jak otworzymy Kolosan 4 rozdział, dann sehen wir, wie der Apostel Paulus den Onesimus auch bezeichnet. To tutaj widzimy, jak Paweł Onezyma jeszcze inaczej nazywa, określa. In Vers 9 lesen wir mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. 9. wiersz, 4. rozdział, posłałem go z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was. Wie lange war denn der Onesimus da schon zum Glauben gekommen? Jak długo w tym momencie pisania tego listu do Kolosan Onezym w ogóle był wierzący? Er kann noch nicht lange ein Gläubiger gewesen sein. Nie mógł być jeszcze długo wierzącym w tym momencie. Und doch bezeichnet der Apostel Paulus ihn hier als den treuen und als den geliebten. Jednak Paweł opisuje go, nazywa go wiernym i umiłowanym. Wir lernen daraus, dass wenn jemand zum Glauben kommt, uczymy się z tego, że jeśli ktoś uwierzy, dann bedarf es keiner langen Glaubenszeit. Wtedy niepotrzebna jest długa niepotrzebne są długie przejścia i doświadczenia wiary. Dass jemand als treuer und als geliebter bezeichnet werden darf. Dopóki ktoś może się okazać jako wierny, jako umiłowany. Paulus bezeichnete ihn schon auf dem Weg von Rom nach Kolossä als den treuen und geliebten, obwohl er erst noch nicht lange zum Glauben gekommen war. Paweł nazywa go tak naprawdę już podczas podróży Onezyma z więzienia w Rzymie do Kolosan jako wiernego i umiłowanego. Wir sehen also auch wieder manche praktische Belehrung, die wir daraus entnehmen können. Więc widzimy kolejne takie praktyczne dla nas zrozumiałe przemyślenia wynikające z tego tekstu. Mówiliśmy już parę razy, że ta rzecz, którą Filemon tutaj mógł uczynić, była rzeczą prywatną. A jednak czytamy tutaj w wierszu 8, że apostoł Paweł mówi: dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy. Są, gdybyśmy prześledzili Nowy Testament, ile razy na przykład apostoł Paweł zarządza, czy nakazuje pewne sprawy, to są to sprawy, które on w autorytecie apostolskim mógł zarządzić i dać na przykład taki nakaz czy przykaz, aby tak i tak czyniono. Na przykład znajdujemy coś takiego w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale. Wśród Koryntian był nieporządek, jeśli chodziło o łamanie chleba, ponieważ oni nie czekali na siebie nawzajem i jedli i w ten sposób też tych biedniejszych lekceważyli. I tam apostoł Paweł w tym 11 rozdziale na przykład daje kilka nakazów i na koniec tego rozdziału czytamy, daje im konkretny nakaz, 33 i 4 wiersz. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się nie na sąd schodzili, a zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. Te zarządzenia natomiast są już zawarte w Słowie Bożym, co jest jeszcze nie tylko zarządzeniem autorytetu apostolskiego, lecz jest zarządzeniem zawartym w Słowie Bożym. Jest to natchnione Pismo Święte, które jest bezpośrednią mową Bożą do nas. Jest też na przykład jedno miejsce, w którym apostoł Paweł pisze do jednego z swoich odbiorców, nie wiem, czy to był już Tymoteusz, czy Tytus, aby nakazał, aby nie głoszono obcych nauk. Tytusa, dziękuję. Jest parę jeszcze innych takich wersetów. Natomiast są sprawy, w których my nie mamy wolności grzeszyć albo być posłusznym Panu, bo takie wolności nie mamy w ogóle, ale my mamy wolność być na gruncie słowa i zadecydować, widzieć na gruncie słowa tą rzecz tak: Panie Jezu, mam pojechać na urlop tam? Albo na gruncie słowa mogę rozpoznać: nie, Panie Jezu, Ty nie chcesz, żebym pojechał na urlop tam. Ja mogę na gruncie słowa mieć wolność napić się lampkę wina i na gruncie słowa mogę mieć wolność powiedzieć: nie, teraz tego nie uczynię. Myślę, że tak jak już bracia powiedzieli, apostoł Filemon miał tutaj wolność powiedzieć: ten sługa, chociaż jest wierzący, zasługuje na karę. Wyobraźcie sobie, że teraz ktoś z nas by zamordował człowieka i powiemy: no ale on jest wierzący, on nie musi iść do więzienia. Oczywiście nie chcę porównać morderstwa z tym, co uczynił Onezym, uciekając od swojego pana, ale gdyby Filemon powiedział: przecież jest napisane, że po pierwsze mamy być posłuszni władzom, po drugie, Onezym uczynił coś niewłaściwego i niesłusznego, uciekając ode mnie. Co ja teraz będę za złym świadectwem, gdyby ten człowiek, który taką rzecz uczynił, nie zostanie ukarany? To wszyscy pomyślą, że mogą teraz sobie tak robić, ja będę złym świadectwem i wszyscy niewolnicy będą uciekać od tych innych swoich panów. Więc naprawdę tą rzecz Filemon mógł przed panem teoretycznie, tak mówię teraz oczywiście, podjąć decyzję taką i taką. Dlaczego jednak, ja myślę, że tutaj musimy to wziąć pod uwagę, dlaczego Paweł pisze w 8 wierszu, że miał śmiałość nakazać, co się należy? Ponieważ miał autorytet apostolski. Nikt z nas, kochani, takiego autorytetu nie ma. Ja nie mogę tobie nakazać jedź na urlop tam, bo, i nie mogę ci nakazać nie jedź na urlop tam, bo. Takiego autorytetu nie ma. Ja mogę nakazać komuś, jeśli będzie wstawał na przykład tu na to miejsce, będzie głosił że nie ma Ducha Świętego, albo że Pan Jezus nie umarł, to możemy i powinniśmy wszyscy wstać i powiedzieć: milcz. Ale jeśli chodzi o takie rzeczy prywatne, to nikt z nas takiego autorytetu nie ma. Ale apostoł Paweł miał, bo miał autorytet apostolski. Ale i dlaczego teraz jest, gdy prześledzimy też literaturę braci, to zauważymy wśród tej literatury, że bracia piszą, dlaczego też apostoł Paweł nie użył tego autorytetu. Oczywiście chciał osiągnąć serce Filemona, ale też postąpił w ten sposób, dlatego, abyśmy my dzisiaj wiedzieli, że nie tylko walnięciem pięścią w stół należy rozwiązywać sprawy. Oczywiście chodzi mi o te sprawy prywatne. Ale i inne oczywiście w miłości, ale są sytuacje, tak jak mówiliśmy, należy rzeczywiście od razu nakazać. Ale on postępuje w tej miłości. I jeszcze jedną myśl. Apostoł Paweł zajmował się w swoim duchu, w swoim umyśle najwznieślejszymi sprawami. W ludzkich sprawach jest tak, jeśli jacyś filozofowie czy ktokolwiek zajmuje się jakimiś teoriami nadziemskimi, to nie ma już w ogóle czasu i myśli, żeby się zajmować drobiazgami. Natomiast w sprawach duchowych, prawdziwych, tak nie jest. Apostoł Paweł, wiemy, że z listu do Efezjan naprawdę on znajdował się w tych okręgach niebieskich nie tylko z wiedzy, ale z praktyki. I mimo tego, że znał się w tych wszystkich duchowych sprawach, to jednak miał czas, miał miłość, aby poświęcić swój czas temu jednemu niewolnikowi. Miał ten czas. Czy my też mamy czas na taką rzecz? Ktoś powie, i my często mówimy te słowa, ja również, nie mam czasu na to i na to. To jest zawsze pytaniem, czy jest mi ta rzecz wystarczająco ważna, czy nie. Drogie dzieci, gdy wam tatuś powie i mamusia, idź i wyrwaj chwasty w ogródku, to na pewno powiesz, nie mam czasu, ja muszę robić zadanie domowe, ja muszę się nauczyć na egzamin. Ale gdy ten sam tatuś i mamusia ci w ten sam dzień powie, tu masz pieniądze, jedź sobie do sklepu i kup sobie nowe buty, to znajdziesz ten czas. Tak jest z nami też, co jest dla nas ważne. Apostoł Paweł tak bardzo miłował tego Onezyma, w końcu też nie tylko on sam go spłodził, ale też spłodzi go w tych więzach. To też jeszcze jest ciekawa myśl. W swoich cierpieniach, w tym swojej samotności, który był przecież uwiązany w tym domu, jak czytaliśmy z Dziejów 28, tam on spłodził Onezyma. I ten Onezym w tych cierpieniach Pawłowych został spłodzony, co dla niego było szczególną radością. On chciał, aby ten Onezym mógł też w rozwoju duchowym też iść dalej. I też apostoł Paweł nie powiedział, dobrze, nawróciłeś się, to jest najważniejsze, a reszta to już jest takie ważne. Nie, on chciał też, aby Onezym swoją sprawę uporządkował ze swoim byłym panem. I na pewno też takie słowa usłyszał Onezym od Pawła, że też słuchaj, Onezymie, ty uciekłeś od niego, musisz tą rzecz uregulować. I osobiście jestem przekonany, że Onezym do tej pewności i tego przekonania poszedł, ponieważ widzimy, że on był tym, który rzeczywiście towarzyszył następnie temu Tytusowi, który list do Kolosan i list do Filemona przekazał. Jeszcze jedna taka myśl, nie powinniśmy zapomnieć tego, że to jest list, czy ten rozdział właściwie o przebaczaniu. Onezym był coś winien Filemonowi. Niewłaściwe zachowanie i na pewno środki materialne, ukradł coś. I teraz wchodzi w grę sprawa przebaczenia. List właściwie dzieli się na takie trzy zasadnicze części. Pierwsza część to te wersety do 7, kiedy mamy opis charakteru Filemona, czyli charakteru tego, który przebacza. Kiedy czytamy te cechy, to nie mamy, myślę, wątpliwości, że rzeczywiście Filemon przebaczył Onezymowi. Potem od wiersza 8 do 18 mamy taki fragment, który mówi o działaniu. Możemy mieć bardzo dobry charakter, ale jeżeli nie ma działania później, to na nic to. Także mamy opis, apostoł Paweł pisze do Filemona, co należałoby teraz tutaj zrobić w tych okolicznościach. Potem od wiersza 19 mamy coś o motywacji, motywacjach, dlaczego należy przebaczać. Kochani, to jest przykład z życia i to chciałbym podkreślić dzisiaj również. Mamy wiele nauczania na ten temat w Nowym Testamencie. Oczywiście możemy do Starego również tutaj sięgać, ale już tylko Nowy Testament. Ewangelia Mateusza 6, kiedy Pan Jezus mówi, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ewangelia Mateusza 18, kiedy jest ta historia o dłużnikach. List apostoła Pawła do Efezjan, to jest chyba 4 rozdział, sobie zaznaczyłem, Efezjan 4:32. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Nauczanie, kolejny werset. List do Kolosan, 3:13. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Gdybyśmy przeszli cały Nowy Testament, odnaleźlibyśmy na pewno wiele, wiele wersetów, które mówią o przebaczaniu. To jest nakaz. To jest Boże, oddanie Bożego charakteru. Natomiast tutaj mamy praktykę, życie. Trzeba to, co wyznajemy, to co mówimy, należy zastosować w życiu. Nie mamy wątpliwości, że przy tym charakterze Filemona, on rzeczywiście wykonał to, co było Bożą wolą. Chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić. Podkreślaliśmy to, że to jest prywatny charakter tego polecenia, tego nakazu, czy jak to, albo zalecenia. Prywatny charakter. Kochani, musimy mieć to na uwadze, że to, co wyznajemy tutaj między sobą oficjalnie, tak elegancko często, kiedy jesteśmy dobrze ubrani tutaj między sobą, to jest nasze publiczne wyznanie, ale za tym jest jeszcze nasze życie, kiedy wracamy do domów naszych. Myślę, że to jest ważne, żeby nasze życie jako chrześcijan było integralne, żebyśmy robili to, co wyznajemy. Mamy taki charakter, Pan Jezus, Pan Bóg przez Ducha Bożego przekształca nas, żebyśmy stosownie do tego później postępowali. Dlaczego tak naprawdę należy przebaczać? Oprócz tego, że mamy nakazy, wyraźne nakazy w Nowym Testamencie, że jest to Bożą wolą, a żebyśmy nie utrzymywali czegoś nierozwiązanego. Po pierwsze, ponieważ to oddaje Boży charakter. Pan Bóg jest tym, który przebacza nam, ludziom. To jest pierwszy warunek. Po drugie, myślę również dlatego, że my w stosunkach naszych, w relacjach naszych, jesteśmy również dłużnikami. Ja jestem dłużnikiem Twoim. Jestem coś Ci winien, ponieważ Ty mi kiedyś coś dałeś. Coś dobrego, coś pozytywnego. Więc w tych relacjach naszych jesteśmy również dłużnikami. Więc nie powinniśmy się wywyższać, powinniśmy również przebaczać sobie nawzajem. Po trzecie, kiedy nie przebaczamy, to jesteśmy niewolnikami przeszłości. To, co kiedyś wydarzyło się w naszym życiu, determinuje naszą przyszłość. Czyli pojechalibyśmy na konferencję jakąś, odwiedzilibyśmy jakiś wierzący, ale nie odwiedzimy go, ponieważ nie mamy czegoś uregulowanego. Coś nie przebaczyliśmy komuś. Żyjemy w jakimś zadrażnieniu relacji. Więc to decyduje o naszym postępowaniu na przyszłość. Bardzo niedobra rzecz. Brak przebaczenia prowadzi do zgorzknienia. Nie wiem, czy mieliście takie okazje czasami, kiedy odwiedza się ludzi wierzących. I tu chciałbym coś powiedzieć do starszych ludzi wierzących. Jest tutaj bardzo dużo młodych ludzi, to bardzo dobrze, bardzo cieszymy się. Natomiast coś powiem do starszych. Czasami jest tak, że starsi ludzie wierzący żyją i ostatnie lata życia spędzają w zgorzknieniu, w gorzkości. Bo przypominają sobie rzeczy sprzed 10, 20, 30, 50 lat i żyją tym, nie potrafią przebaczyć komuś. Chociaż tych ludzi, którym powinni przebaczyć, już nawet na ziemi często nie ma. Także brak przebaczenia prowadzi do zgorzknienia. Bardzo niedobra rzecz w życiu chrześcijan, ludzi wierzących. Ostatni punkt. Myślę, nie powinniśmy tego bagatelizować również. Nowy Testament, apostoł Paweł w dwóch miejscach co najmniej mówi, że brak przebaczenia otwiera drogę diabłu i jego demonom. To jest również ważny temat. W drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale czytamy, tak, 2 Koryntian 2, 10-11. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu i ja, gdyż ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa, aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Aby nas szatan nie podszedł. Efezjan 4, 26, 27. Kolejne miejsce. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Tą część wersetu, czy tą część tej wypowiedzi apostoła Pawła znamy bardzo dobrze, ale popatrzcie, co jest dalej. 27. Nie dawajcie diabłu przystępu. Czyli w kontekście gniewania się, pozostawiania rzeczy nierozwiązanych, jest bardzo ważne napomnienie, nie dawajcie diabłu przystępu. Kiedy zostawiamy rzeczy nierozwiązane, gdybyśmy wyobrazili sobie, że Filemon nie przebaczył i zostawił i miał uraz do Onezyma, to ma konsekwencje dalsze, to daje diabłu przystęp i możliwość działania, poróżnienia, obozów. Ci są za Filemonem, ci są za Onezymem. Kochani, na takich konferencjach jak dzisiaj jesteśmy raz do roku, dwa razy do roku, trzy razy, kilka razy do roku i w wielu relacjach widzimy się bardzo rzadko i potrafimy być w tych relacjach eleganccy, tak powiem. Natomiast dużo gorzej jest w relacjach, w społecznościach lokalnych, kiedy jesteśmy ze sobą raz, dwa razy w tygodniu, a często mamy relacje na co dzień, bo mieszkamy w tych samych miejscowościach, jesteśmy sąsiadami. Wyobraźcie sobie teraz, że żyjemy ze sobą 10, 20 lat, 30 lat, 50 lat. Bo tak często jest. Gdybyśmy nie przebaczali sobie nawzajem, jaki wielki bagaż obciążenia nosilibyśmy na sobie. Jak ważną rzeczą jest, żebyśmy w tych relacjach codziennych, w społecznościach lokalnych ludzi wierzących regulowali na bieżąco. Ta rzecz, która jest tutaj opisana, mogła mieć konsekwencje i wpływ na zgromadzenie całe. Ja myślę, że to chodzi tutaj o zgromadzenie w Kolosach. Nie wiem, czy tutaj jesteście z tym, z czwartego rozdziału to wynika, że list do Filemona został zaniesiony do Kolosów. Tak więc jest bardzo ważną rzeczą, żebyśmy jako ludzie wierzący nie tylko wyznawali to, mieli charakter taki, ale również przystąpili do działania. To, co rozważamy teraz od 8 wiersza, należy działać, należy uregulować coś. Nieuregulowane rzeczy mają później konsekwencje. Nie dopuśćmy do tego, żeby szatan miał pole do popisu, tak powiem. Nie dopuśćmy do tego, żebyśmy pod koniec naszego życia byli zgorzkniali i nosili za sobą bagaż wielu takich rzeczy nierozwiązanych. Myślę, że dla praktycznego zastosowania ja bardzo, bardzo cenię sobie rozważania wersetów. Bardzo dobrze, że mamy dobre poznanie, ale też patrzmy na praktyczne zastosowanie, nawet jeżeli to boli nas. Nawiązując do tego, co przed chwilą słyszeliśmy, chciałbym też odnieść się do tego, co myślę, że to przed przerwą jeszcze było. Słyszeliśmy dużo o pokoju. Natomiast właśnie nawiązując do tego, co przed chwilą było mówione, to widzimy, że tak naprawdę tematem tych wierszy od 8 do 20 nie jest pokój. Paweł nie zajmuje się tutaj pokojem. Pokój ma być wynikiem tego, o czym mówi właśnie tutaj Paweł. Czyli pokój jest dopiero wynikiem przebaczenia, a wcześniej jeszcze wyznania. Możemy sobie to bardzo prosto wyobrazić na przykładzie pokoju z Bogiem, który my otrzymaliśmy. Byliśmy nieużytecznymi, co słyszeliśmy. Pokój Boży gdzieś tam był przygotowany, natomiast my nie byliśmy jego udziałowcami. I dopiero musieliśmy zostać wysłani pod krzyż, mówię obrazowo, tak samo jak Onezym musiał być wysłany do Filemona, musiało być wyznanie, o czym mówił bodajże tutaj brat Damian wcześniej, musiało być przebaczenie i dopiero nastąpił pokój. Tak było również z nami. Natomiast jeszcze jedna myśl, dlaczego tu jest napisane o tej miłości. Nieprzypadkowo też jeden z braci przed przerwą nawiązał już do tego 21 wiersza, który mówi: pewne Twojego posłuszeństwa. Właśnie to się wiąże z tym nakazem, z tą miłością, bo jakby posłuszeństwo, może jeszcze inaczej, Paweł miał z góry założony pewien scenariusz tej sprawy. Paweł był bardzo mądrym człowiekiem, dlatego tak, a nie inaczej pisze ten list. Założył sobie pewien scenariusz, jak najlepiej w myślach Bożych ta rzecz powinna się rozwinąć. I efektem miało być jakby posłuszeństwo Filemona wobec tej woli, którą tutaj on tak jasno powiedział w tych wierszach. Ale posłuszeństwo można uzyskać na wiele sposobów. Jednym mógłby być nakaz, a drugim mogłaby być właśnie odwołanie się do miłości. I Paweł nie nakazuje tutaj, co już wiele razy słyszeliśmy. Byłoby niemądre, słyszeliśmy, jeden brat użył tutaj takiego określenia, że on zbudował najpierw atmosferę tego listu. Atmosferę do rozwiązania tej strasznej sprawy. I byłoby niemądre z jego strony, gdyby on teraz nagle coś nakazywał. Najpierw buduje atmosferę po to, żeby ją później zepsuć, żeby przejść na ten formalny język oficjalny i powiedzieć: a teraz już nie jestem tym, którym się przedstawiłem na początku tego listu, brat i więzień i ten uniżony, a teraz ci nakazuje. Nie, to nie miałoby sensu. On pozostaje w tej chwili, jest konsekwentny i jest szczery, bo gdyby tak nie zrobił, byłby niestety nieszczery. Natomiast dlaczego może się odwołać do miłości? To po prostu wskazuje na stan tego Filemona, który był bardzo, możemy przypuszczać, był bardzo dobry. Może się odwoływać do miłości i jakby oczekuje posłuszeństwa, czy tego, że te wiersze, które będziemy teraz rozważać od wiersza 10 do 20, że one jakby wynikną z miłości, bo Filemon sam dobrze rozumiał miłość Bożą. Taki możemy wniosek przyjąć. Bo jeżeli ktoś nie rozumie, nie poznał wartości miłości Bożej, to niestety, ale nie może urzeczywistniać miłości do bliźnich, do współbraci, do innych wierzących. Dlatego, że on miał takie dobre zdanie o miłości Filemona, co czytaliśmy w tych poprzednich wierszach, to mógł oczekiwać posłuszeństwa z miłości. Możemy jeszcze jakby z kontekstu całej tej sprawy, czytając pomiędzy wierszami, powiedzieć jedną rzecz o Filemonie, że to musiał być roztropny człowiek. Wyobraźmy sobie tą sytuację, że po jakimś czasie przychodzi do niego, do domu, czy tam, gdzie przebywał, ten, który uciekł i jeszcze mu wyrządził pewną krzywdę. Znając nasze charaktery, u niejednego pana nie zdążyłby przekazać listu, a już może by stracił swoje życie. Znając naszą porywczość, gwałtowność, wybuchowość, nie zdążyłby powiedzieć ani słowa, a już może byłby ukarany. A tutaj jednak możemy z tego wnioskować, skoro Duch Święty nam to przedstawia w swoim słowie jako list, to możemy wnioskować, że ta sprawa miała pozytywne zakończenie. I jednak Filemon się okazuje tym, który czyta ten list i Paweł ma szansę rozgrzać jego serce, zanim przejdzie do tych spraw z Filemonem. Wracając jeszcze do tej pierwszej myśli, o której powiedziałem, o tym przebaczeniu, że te rzeczy muszą być uregulowane, to widzimy, że Paweł nie pisze tylko listu z Rzymu i nie pisze do Filemona: Filemonie, jest tutaj Onezym, twój były sługa, on te rzeczy przede mną wyznał, sprawa jest zakończona. Nie, tak się nie dzieje. On musi iść to osobiście uregulować. Ale nie tylko wyznanie, nie tylko przebaczenie, widzimy, później będziemy widzieć, że Paweł również uważał, co jest słuszne, że sama ta fizyczna rzecz, która pomiędzy nimi była, powinna być uregulowana. Jeżeli to chodziło o na przykład jakieś przywłaszczenie sobie pieniędzy, to Paweł był gotowy, żeby to spłacić. Nie mamy odkryte, jak to się potoczyło. Też możemy przypuszczać, że jeżeli Filemon był taki, a taki, to on tego w ogóle później nie oczekiwał, tylko wręcz się uradował z tego listu i z tego, jak to się wszystko rozwiązało. Ale widzimy, jednak Paweł wskazuje, że również i to jest gotowy zrobić. Taki jest po prostu porządek Boży. Przerwa przed obiadem. Przerwa przed obiadem. Obiadowa. Tak. ...239 zaśpiewajmy! ...239! Zbawco, jaka łaska miłość, jak wielkie zmiłowanie Twe. To pojmie Twą pasterską miłość, Ty pielęgnujesz owce swe. Panie Jezu, chcemy Tobie podziękować za ten błogosławiony czas, który nam podarowałeś. Dziękujemy Ci bardzo za kosztowne pouczenia Twojego Słowa, które jest tak niesamowicie mądre, które ma tak wiele dobrych pouczeń i drogowskazów dla nas, które dobrze jesteśmy w stanie zrozumieć i urzeczywistnić. Ale prosimy Ciebie za nasze serce, aby ono nie było podstępne, ale chętnie przyjmowało to dobrze zrozumiałe słowo i je wykonywało. Dziękujemy Tobie, że dałeś nam pokój, że dałeś nam dobry przebieg rozważania, zrozumiały i pożyteczny, za dobre okoliczności i pogodę. To jest Twoją łaską. Dziękujemy Tobie za to. Polecamy się również na przerwę Tobie i prosimy o błogosławieństwo na te przygotowane dobre dary i również wspólny czas rozmowy i czas społeczności. Amen. Amen. Chciałem przypomnieć, że teraz w przerwie jest propozycja jazdy konnej dla dzieci. Można podejść tam z tyłu ośrodka.